إنه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين دا سورة انبیاء دے واللسم سپارہ دا آیت نمبر 72 دعویم نمبر آیات دے واقعا دا ابراہیم خلیل اللہ شروع اغا ختم شوا دے سورت تزکا سور انبیاء ہوئی چا انبیاء کرام واقعات ذکر کی واللس واقعات دی واللس انبیاء ذکر فکر آغلے دے ابراہیم علیہ السلام لاللہ میرا بان نجات ورکوم دا کفار و مشرکینو نے خلاص کو شپگ میاشتی لرگی را جمع کول اللہ میرا بان فرمائی فجعلناهم الاخسرین ما توانیان کرل دم رغت اکن دے کنستری و مفسرین ذکر کئی اتیا گزا اغدوا چوڑای دا غیس وریخ گزاوا طولو نزیاد لرگی پکی دا ابراہیم علیہ السلام فلارا زر را وڑیو چابا نظر منو ویلزبا یو گیڑے ڈکی راوڑا ما پا دی کی کدما دا کاروشو وس واقعہ دا لوت علیہ السلام ذکر کئی دا زکا جدا دا ابراہیم علیہ السلام مرارو دا حاران زیو زکا دا غا واقعہ متصل راوڑا ونجیناہو ولوتن امنگ اخلاسے ونکولوتو علیہ السلام تا اللہ میرا بان فرمائی ما اخلاسے ونکولوتو علیہ السلام تا الالارض اللتی زمکی غیتا بارکنا فیہا چبرکتا چولے منفاغی کی للعالمین دفارد مخلوقاتو جغد شان مکدا ووهبنا له اسحاق ابراهيم عليه السلام لم ورکړو اغل بچي اسحاق او يعقوب نافلا او يعقوب عليه السلام زياتي يعقوب عليه السلام نو سه داغه ژوندانه باندې الله مهربان اسحاق عليه السلام نو بچي ورکو يعقوب وكل جعلنا صالحين او هر یوم آگر زولے او دنی کانو نام وجعلناهم ائمتا یهدونا ام انگر زولی او دیل را مشران ددین فیشواحان یهدونا بی امرنا چخو دنی کولا فوکم زمون سرا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ما ويكروا ديتا فكولوا دنيكو سرا فعل الخيرات حقوق العباد ما ورتوهي كروا ديتا فكولوا دنيكو سرا وإقام الصلاة هذا قائم ولود منزم اول ذکر شو فعل الخيرات دیم اقام الصلاة فعل الخيرات مخلوق سلخك والحقوق العباد ورتوي اقام الصلاة تعظيم لأمر الله دين دا الله تعالى دين هم دا دي دو خبرنا جول دي دو خبرنا دين جول دي يو تعظيم أمر الله الشفقة على خلق الله حقوق الله حقوق العباد دوانو بخيال ذاتي فعل الخيرات فقولو تنیکو سرا دا مخلوقات سرا و اقام الصلاة فقائم اولو دا منز سرا و اتاء الزکاة افور قولو دا زکاة سرا و کانو لنا عابدین او دیو خاص مملرا عبادت کون کی بلچات سر نخد کاؤو ولوط آتیناه حکما و علما مورکلو لوط علیہ السلام تا ولوط آتیناه او لوط علیہ السلام تا مورکلو حکما فی غنبری و علما او علم فوها ونجیناه او منگ اخلاس ورکو دتام من القرية التي دكل يا غنا كانت تعمل الخبائث شوف غيكي عمل كونكي دبدو كارنم إنهم كانوا قوم سوين بشكو ديو أغا قوم بدكارا أغا قوم بد فاسقين فرمانام كانت تعمل الخبائث فغلی واتتو فلیتیو سرخی پوڈر بے لگول مخ بے سپا سترا ساتلے ہو وزدیا سرے زان تاو بوری سو چگی رخری دا بالکل داغی سر مشابه دے دا بداغی پسپ کی رفاسی چاگی دا کار کو كانت تعمل الخبائث دا خبیسانو فلیتانو وز چی سو دا عمل کئی نو دام داغی غنتی خبیس دی اللہ وی كانت تعمل الخبائث دا فلیتی عملی کاؤو دا بدو کارونو عملی کاؤو لیواتت روح المعنی ذکر کئی ابن عساکر حدیث نقل کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر خصال حملتها قوم لوت بما اہلیکو بها اہلیکو باغی سراغ اللہ حلاکلو لس خصلتنو چه اغا پا داغی قوم لوت کیو اغا داغی پا وجه باندی اللہ تبا و برباد کو دازمکی پیو چه تکلا او بیرتی اول تکلا اول دا اتیان و رجال و بعضو هم بازا سرو تا بیراتلل کول کما مقصدی سیز چی وغا زنانو اغی تا بیراتلل نکول سرو نارینو تا بیراتلل کول دویم ورمیو هم بالجلاحقی مچو غنده بی پیدا کری وی یا لندی انور چی زنا پا کانو بیا اشتل کول درم تکرو پا کانو باندی بیا هم خلق اشتو دا مسخری بیا پا خلقو بسی کولی سلورم و لعبن بالحمام کوترو با چاگانو کوترو سر بیلو بی کولی کوترو سر بیلو بی کولی پینزم و ضربن دفوف تنبلون بیوال وی تنبل سنت طریقه را داسی قمق الخلی ده تنبلون بیوالو شپگم و شرب الخمور شراب بیسکل شپگم و قص اللحیا گیری بیوالی کولی خاندمو تنپکی را گلی گیری بیوالی کولی شپگم و التصفیر شپیلی بیوال وم و التصفیق او دا سفیری بیا پڑکوالی لکا پرلمن هاوس کی ناسی سا خبرو جی ٹول سفیری اپڑکی اگا یهودیانو نظام دے خبرو جی سبحان اللہ او آیا دا سفیری اپڑکی دا لدقا قوم عمل لے گیری بے خرولی و طول الشوارب بریتان بے غڑ غڑ پریخی ہو هغه کوم شی غټ فکر او هغه د نفری دی هغه کوم الټه نظام دی د الله مخالف روان دی. سبا الله په عدالت کې ودرېدل دی الله له جواب ورکول دی دنیا باندې به ولې نازېږي څه پته لګي نن مرګ دی په سبا له دی الله له جواب ورکولی دی. او بل شپیلی دا شپیلی به وهل لاسونه به پړقول بلدا ولبس الخرير ریخم و کفڑی بے اغسطلی دا لس خسلتونا بدغا قوم کیو چا اللہ رب العزت دا غیب و جبان لی قوم لوت تباکو دا زمکی تو چتکلا اسمان والا دغا بانگیان و وازون و آوری دل بیرت اول تکلا نام نشان دا غی ختم کو دا پوہ شا چیز دا کم عمل کی علم یما دا دی ابتدا دا سن شوی دا اغزینی قام قلب يوقف ودا پکې هم وي ګنا پکې نشته مړه وي دا ځان نه لګي ګنا پکې نشته دي یو سره دا ګنا کار کوي ګنا ورته نه وي نو دا کافر کی غره ګره وخره ولا او فخر فی وکو چې ما خامل وکو ایمان تی لاړو دا نه چی بای تسبال لیه بای سو ګری خری وي خذ فی طلاق دلک چا ویلې دی راشه وي زمونږ هلی سی ویلې دی کنه مسالې نه ځان خبر کوي وایا نو دا دا دا قوم عملو لیواتا داغی دا وجینا آغا تباو حلاک شو دا وجینا علماء کرام فرمایی چی خکولی علک تا گورا همو چی ودی قتل ستا پا زیهن بندی با دیر اثر پلی ودی دماغ با دی کار نکی نن سبا موبایلو کی خلق علم دی دماغ کار نکی بای موبایل نمبر ما دا نمبرو تو ایو آیا سبرو که بڑی راوست پڑم اقامی نمبر اغوار تنی معلوم موبایل ورل دماغ تبا کری دی خیست شرع برابر سره بای تسپی بی آقا دیتا گزارلی موبایل که بشپا و رزارمی دادا سره دماغ و دفار تبایی دا بیا وره کولاو فریخلی بیا دا غشان لمن پیرا او دی زان نخبر نی پا دی پلیتی که علمی خودی تو گوری دیشی نزان وارا وی فرمائی کانت تعمل الخبائس و دیو عمل کون کی دبدو کارنم انہم کانو قوم سو ان یقنان دیو یو قوم داو یو قوم بد ذاتا فاسقین او بدکارا ذاتم بدو او عمل امدنا فرمانے و ادخلناه فی رحمتنا جزاک اللہ اللہ میرا وان فرمائی ما داخل کو دلرا فی رحمتنا فقبل رحمت کی لوت علیہ السلام انہو من الصالحین یقنان دیو خام خدن کانونا و نوحا اذ نادا من قبل و نوح علیہ السلام کلیچ آوازو کو مخید ابراہیم علیہ السلامنا فاستجبنا لہو فاسما قبل تیاوک لدا غدا فارغوی رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا اے ربا ویو قسم پدی مقدس مکین لدیو بانی فرین دی تا دازی خلائی دی ولا یلیدو الا فاجرا کفارا کبچی راوڑی اغم حرامیان دی فاجر دی فاسقان دی نسل حرامی دی پخبل حرامیان دی اللہ تباو حلاکے کا اللہ دا غدعا قبول کا اگر طول حر سے غرق لسی توفان نو فیر آگے فنجیناو آلہو فسماخلا سے ورکو آل دتا و آل دتا ولکا بچے کن آنے ہم غرشی و آخو دتا بچے ہو کنا نانا لوی داستا اهل ندی گوری ستا پا دین بانی ندی اغا مشرک دی منافق دی ایو خزا بازی روایت موسیرین ذکر کئی چا خد منافق و اغم بکی غرق شوی و من الکرب العظیم دا مصیبت لینا و نصرناو من القوم اللذینا او ما امداد و کوددم یا دا مانا کوا بہترین مانا و نصرناو و بدل می واغستو منگا من القوم الذين دا قوم غنا كذبوا بآياتنا چه تکذیب کرو زمون دا آیاتونو یا منعناهو منگا منع کرو دا قوم نا چه غا تکذیب کرو زمون دا آیاتونو بچتیم وساتو انهم کانو قوم سوئین بشکو دیو آغا قوم بدکارا بدزاتا فا اغرقناهو مجمعین اللہ وی ما طول غرق دیو لرا رکت با اسوی چی ارم منگم خدا گیری کرو و منگم دی عذاب را نره کنا. دا نبی علیه السلام دعا گفتی دا اللہ زما قوم زما امت دا مخکینو قومونو پشانتی امت باکا و پا عذاب باندی. بس دیخم یا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا أَوْ مَخْلَصَ وَرْكَلَهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَغْزَمَكِ غِتَا بَارَكْنَا فِيهَا جِبْرَكَتَ چَوَلَهُ مَفَغِيكِ لِلْعَالَمِينَ دَفَرَ دَ مَخْلُوقَاتُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ أَمْ وَرْكَلَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ نُوَسَ أَوْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُوَسَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَهَرْ يَوْمَا گَرْزَوَ لَيُو دَنِي قَانُنَا ابراہیم علیہ السلام دغا مشرکانو نمرودیانو ورطورا چھولیو. حدیث کی رازی دیدی امت یو نیک سڑیو اغا اسود عنسی قذاب اگه دا دعوه کریوا دا نبوتو دا تیویل ابو مسلم حولانی نو میره غالبا چی تا ما رسول اومنا اوی نا تا زما رسول نی وور تی ورا چیلیو اللہ پا وور کی بچ ساتلی وور ختم شو اگه اللہ تا پا منزه بندی ولادو. سم وجدا قائما یصلی فیها اغور سنگا وقد صارت علیه برد و سلاما اغور بالکل سلامتی اول رو راغ مدینه منوری تا عمر رضی اللہ و تعالی و ابو بکر صدیق ناس دی ورتوی ویفاق یمن کی اغی اوکاسو اغور کی جی بچ ساتلے والا اغی سوچ دی اغوی اغزیما ویزنگ دا غرمان دی چا غوینو اغزیما اللہ دل تراس و لیما اللہ رب العزت دی امت تا ام خود دلی دی خبری فرمائی وَجَعَلْنَاهُ مُنْغَرْزَوْرِ وَدِيُ لَرَا اَئِمَّتَ يَهْدُونَا مَشَرَانْ دَدِينَ چِ خُدَنِ كَوَلَا بِأَمْرِنَا زَمُنْ فَوْكَمْ بَالِي وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعَلَ الْخَيْرَاتَ اَمَا وَيْكَلِوَا دِیتَا پَكَ وَلُدَنِ كُوبَالِي وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَفَقَائِمَ وَلُدَ مَعْنزَو وَإِيْتَا الزَّكَاةِ وَوَرْكَ وَلُدَ زَكَاةِ بَالِي وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ او دیو خاص مونگلر عبادت کون کی ولوطن آتیناو علوط علیہ السلام تما ورکڑو حکم و علم فی غمبری و علم و نجیناو و مخلص ورکڑو دتا من القرية التي دعكل ولو أغنى كانت تعمل الخبائث وعمل كون كيد بد إنهم كانوا قوم سوء فاسقين يقنا ديو يو قوم بد ذاتا او نا فرمانا بدکارا یا دا سوایا انہم کانو قوم سوین یقنان دیو یو قوم بد فاسقین نا فرمانا و ادخلناو فی رحمتنا او ما دخل کرو دلرا فخفل رحمت کی انہو من الصالحین یقنان دی خاما خودن کانونا و نوحا او نوح علیہ السلام اذنا دا کلچ آوازو کو من قبلو مخید دینا سور نوح کی تفصیل لے آخر رکو کی فاستجبنا لہو نو پس قبلتیا وکرما دادا دفارا فنجیناو پس ما خلاسے ورکو دلرا و اہلہو وقل دلرا من الکرب العظیم دغا مصیبت لینا و نصرناو او ما بدل وغستو من القوم اللذینا دقوم آغا کسانونا کذبو بی آیاتنا چی تغزیب کرو زمون فیتنو انہم کا انو قوم سوء بشکو دیو اغا قوم بد فاغرقناهم اجمعین پس ما غرق دی طول لرام.